ตั้งใจให้ดีมีสติสำรวมใจให้แน่วแน่ถ้าสำรวมใจไม่แน่วแน่ฟังธรรมะอะไรก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดมันส่งไปทางอื่นนู่นอย่างนี้ท่านพูดอะไรให้ฟังก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรหมายความว่าอย่างไรนี่ไม่รู้เลยถ้าส่งใจออกไปข้างนอกไปทางอื่นแล้วมันเป็นงั้นมันจะฟังอยู่สักกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจเลยเพราะนั้นการที่จะเข้าใจได้ต้องเอาสติไปสำรวมใจอยู่ภายในควบคุมใจอย่าให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นเช่นนั้นแล้วมันถึงจะเข้าใจธรรมะที่ท่านบรรยายไปได้โดยแจ่มแจ้ง อันนี้ที่ว่าความเคารพหรือความคารวะนั่นนะพระศาสดาทรงแสดงไว้ก็มีอยู่6 อย่างความเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้า1ในพระธรรม1ในพระสงฆ์1ในการศึกษา1ในความไม่ประมาท1ในปฏิสันถานคือการต้อนรับ1นี่ภิกษุควรทำคารวะ6 ประการนี้แต่ไม่ใช่หมายเอาแต่ภิกษุอย่างเดียวหรอกแม้คฤหัสถ์ก็ต้องตั้งอยู่ในคารวะธรรม6 อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพระองค์ทรงแสดงต่อหน้าภิกษุก็เลยกล่าวถึงเรื่องภิกษุโดยตรงเป็นอย่างนั้น ความเอื้อเฟื้อนั้นหมายความว่าเอาใจจดจ่อมันระลึกถึงนี่แหละเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาผู้สั่งสอนนี่เราก็ต้องหมั่นนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าพระองค์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะได้สร้างสมบารมีมานานตั้ง4 อสงไขยปลายแสนมหากัปกลัวว่าพระบารมีจะเต็มแล้วจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้อสำคัญก็พระองค์ทรงรู้แจ้งสัพพเยยธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลเป็นอกุศลและเป็นอัพยากตาธรรมตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นอันว่าพระองค์ได้ค้นหามรรคผลนิพพานโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราได้ฟังพระประวัติของพระพุทธเจ้ามาอย่างนี้เราก็จึงได้เลื่อมใสนับถือนี่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องหมั่นนึกถึงพระองค์บ่อยๆมันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหวนมาระลึกถึงพระธรรมอีกด้วยพอเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องระลึกถึงพระธรรมต่อเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายมีพระประสงค์ที่จะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสารนี้ก็จึงได้อุตส่าห์แสดงธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเหนื่อยของพระองค์เลย อันนี้เป็นพระมหากรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ดังนั้นเราผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์มันก็ต้องเลื่อมใสในพระธรรมด้วยเพราะว่าคนเรานั่นจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลยศถาบรรดาศักดิ์แต่อย่างใดเป็นอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่านะสัจจาวสโรโหตินะสัจจาณสัจจาวสโรโหติณสัจจาพรามโนโหติกัมมุนาวสโรโหติกัมมุนาพรามโนโหติบุคคลจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลหามิได้บุคคลจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นผู้ประเสริฐนั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับการกระทำความดีหรือความชั่วด้วยกายวาจาใจพระองค์เจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้นะให้พึ่งพากันสำเนียกให้ดีเนี่ยพระธรรมอันเป็นหลักของแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นจริงๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนั้นพวกคณาจารย์ต่างๆก็ได้มีความคิดความเห็นในลัทธิของตนแล้วก็สั่งสอนประชาชนผู้นับถือให้มีความคิดความเห็นไปต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคณาจารย์บางพวกก็สอนให้คนนับถือเทวดาอินพรหมนับถือพูดผีปีศาจหมู่นี้นะเป็นที่พึ่งให้เส้นสวงบูชาด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆบ้างด้วยขนมนมเนยบ้างอะไรหมู่นี้นะแล้วทีนี้พระศาสดาบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์เจ้าจึงมาตรัสภาษิตนี้ไว้เพื่อไม่ให้พุทธบริษัทนั้นได้ลุ่มหลงไปตามลัทธิดังกล่าวมานั้นเพราะทรงเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์การที่ไปอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาช่วยตนให้พ้นทุกข์นั้นมันเป็นไปไม่ได้ใครๆจะไม่มีเวลาไปช่วยใครให้พ้นทุกข์ไปได้ไม่มีไอ้ผู้ที่ยังเกิดยังคล้องอยู่ในโลกนี้ก็ยังมีทุกข์อยู่แล้วฉะไหนจะไปช่วยผู้อื่นให้พ้นไปได้ผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะหายข้อข้องใจต่างๆตามลัทธิหมู่นั้นนะแล้วจะมาเชื่อในคำสอนของพระเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้นะว่าเป็นหลักสากลทีเดียวคำสอนของพระองค์ใครจะไปคัดค้านไม่ได้เลยแต่ก็จริงอยู่หรอกมีคนคัดค้านว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เขาก็พูดเป็นภาษิตไว้เหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้นะเพราะเขามันเห็นกันมาบางคนทำดีแทบล้มแทบตายไม่ได้ดิบได้ดีอะไรก็มีเช่นเป็นข้าราชการทำดีซื่อตรงต่อเจ้าต่อนายเท่าไรก็ไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอันบางคนเป็นคนประจบสอพอแล้วการงานไม่เอาไหนอย่างนี้ก็ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนไปมีอยู่ในโลกอันนี้นะก็เพราะเหตุว่าบุคคลในโลกอันนี้นะมันลำเอียงมันมีอคติอยู่สี่ประการนะลำเอียงเพราะรักใคร่กันลำเอียงเพราะเกลียดชังกันลำเอียงเพราะเขลาเพ พราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขหรือว่าไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนี้นะมันไม่มีปัญญามันจึงลำเอียงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ลำเอียงเพราะกลัวกลัวต่ออำนาจบางสิ่งบางอย่างเมื่อหากว่าทำอย่างนั้นแล้วกลัวจะถูกลงโทษบอกกลัวจะถูกตำหนิอะไรต่ออะไรไปแล้วก็เลยเบนไปในทางที่ไม่ดีไปอย่างนี้ก็มีนี่แหละผู้ใดก็ตามแหละถ้าหากว่าตั้งอยู่ใน อคติทำสี่ประการนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมนั่นแหละไม่เป็นไปเพื่อความเจริญได้ อันทำดีได้ดีมีที่ไหนนั่นเขามีอยู่ท้องไปในโลกนี้เขาทำดีแล้วได้ดีทำไมจะไม่มีไอ้คนที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกนี้นะตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นแรงอยู่หมดนี้มันล้วนตั้งแต่เป็นคนดีทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันดีระดับหนึ่งไม่ใช่ดีล้วนๆทั้งหมด เราจะไปเอาดีล้วนๆทั้งหมดมันจะไปได้มาแต่ไหนอ่ะมีตั้งแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะท่านดีล้วนๆเลยเพราะท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วสำหรับผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดเนี่ยมันก็ต้องมีดีบ้างมีเสียบ้างเป็นธรรมดาอย่างนี้เลยแต่ว่าเราต้องถือเอาการทำความดีนั้นมากกว่าความชั่วเป็นหลักเครื่องวินิจฉัยว่าใครเป็นคนดีหรือคนชั่วนี่มันอันนี้เป็นเครื่องวินิจฉัย ถ้าว่าบุคคลผู้นั้นทำความชั่วมากกว่าทำดีก็เป็นอันว่าใช่ไม่ได้จะถือว่าเป็นคนดีไม่ได้อย่างนี้แหละผู้ที่มีใจเป็นธรรมมันก็ต้องวินิจฉัยกันลงอย่างนี้ดังนั้นนะอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงชื่อว่ามีเหตุมีผลเพียงพอยุติธรรมที่สุดเลยข้อที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นนะเพราะว่าการทำดีบางอย่างมันก็ยังไม่ให้ผลอย่างนี้นะคนผู้ไม่รอบคอบแล้วก็ทำความดีวันนี้อยากจะให้ได้ผลวันพรุ่งนี้ไปเลยอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ผลอย่างวันพรุ่งนี้แล้วตามเป้าหมายแล้วก็ถือว่าทำดีไม่ได้ดีเนี่ยมันไปอย่างนั้นเพราะว่าความดีบางอย่างบุคคลทำลงไปแล้วมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งทำไมเรามันถึงไม่ให้ผลทันทีนั่นเคยคิดกันบ้างไหมนี่แหละที่มันไม่ให้ผลทันทีก็เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลคนนั้นทำมาแต่ก่อนนั้นมันยังให้ผลอยู่นี่เหตุนั้นกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้มันจึงยังให้ผลไม่ได้มันจะไปก้าวก่ายกันอย่างนั้นไม่ได้เลยมันจะไปถือเอาอย่างความคิดเห็นของคนบางคนหรือลัทธิบางลัทธิที่ว่าทำบุญล้างบาปในอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกไม่ได้ไม่ใช่ว่าเหมือนอย่างที่มีของสกปรกมาแปดเปื้อนร่างกายเข้าไปแล้วก็รีบเอาน้ำล้างแล้วเอาผงซักฟอกอะไรมาขัดเข้าไปแล้วมันก็ออกไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้มันหมายถึงกรรมชั่วในปัจจุบันเมื่อบุคคลกระทำกรรมชั่วลงไปในปัจจุบันนี้แล้วรู้ตัวว่าตนได้ทำผิดไปแล้วอย่างนี้ก็อธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปหรือไม่เช่นก็ไปสมาทานกับผู้ทรงคุณอุทิศสูงกว่าตนไปสมาทานศีลตนล่วงศีลข้อไหนผิดศีลข้อไหนแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ไปสมาทานกับท่านผู้มีศีลกลัวตนนั้น ต่อจากนั้นไปก็สำรวมระวังไม่ร่วงเกินต่อไปอันนี้ยังมีหนทางที่จะละความผิดที่ตนได้ทำมานั้นได้อยู่แต่ว่าความผิดอะไรที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนู่นกรรมอันนั้นมันตามมาสนองแล้วมันตามมาให้ผลแล้วจะไปลบล้างมันไม่ได้เรื่องมันนะต้องให้เข้าใจเป็นขั้นตอนอย่างนี้ฉะนั้นการทำความดีบางอย่างมันบางทีมันอาจมีความชั่วสกัดไว้ตนอาจได้ทำกรรมชั่วอย่างไรมาแต่ก่อนนู่นกรรมชั่วนั่นแหละมาตัดรอนเรื่อยไปตนจะทำดีมากมายยังไงมันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้มีบุคคลผู้ที่ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมแล้วมันก็อย่างว่าก็ดิ้นไปแล้วแบบนี้นะเสียใจไปโทษผู้บังคับบัญชานู่นผู้บังคับบัญชาลำเอียงว่าตนทำดีแทบตายไม่มีใครเหลียวแลเลยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องคนเรามันต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมถ้าตนทำดีในปัจจุบันนี้เต็มที่แล้วยังไม่มีใครยกย่องสรรเสริญก็แสดงว่ามันมีกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนั้นมาสกัดกั้นไว้มันถึงเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าผู้ใดนึกถึงกรรมในอดีตที่ตนทำมาได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปยกโทษใครแหละไม่ต้องไปโทษใครถึงแม้ว่าผู้บังคับบัญชาจะลำเอียงลำเอียงนั่นก็เข้าใจว่าเขาเป็นกรรมของผู้นั้นเองโดนบันดาลให้ผู้บังคับบัญชาไม่ชอบใจกับผู้นั้นเพราะว่ากรรมของตัวเองเนี่ยมันไปบันดาลนะต้องนึกอย่างนั้นเมื่อนึกถึงกรรมของตัวเองแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะวันนี้ไม่ไปโทษผู้อื่นก็ก้มหน้าใช้กรรมไปเมื่อกรรมอันนั้นมันหมดอายุลงเมื่อใดผู้นั้นทำความดีไม่ท้อไม่ถอยมันก็ค่อยเจริญขึ้นโดยลำดับไปอย่างนี้ แม้ว่าผู้อยู่ครองเรือนก็เหมือนกันหรือผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวาศาสนานี่ก็เหมือนกันธรรมะนี่นับว่าอันเดียวกันเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อนี้ที่ว่าบุคคลจะเลวจะเป็นคนเลวหรือจะเป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติเพราะตระกูลนั้นหามิได้นี่นะพระองค์เจ้าตรัสว่านะตรัสไว้อ่ะบางทีคนเลวแล้วเกิดมาในตระกูลต่ำกลับเป็นคนได้ดีมีลาภมียศมีสรรเสริญเยินยอออกบวชไปก็ได้สำเร็จอรหัตอรหันต์ก็มีอยู่ถมไว้ในครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะอย่างนี้นะคนที่เกิดในตระกูลต่ำเป็นคนขอทานก็มีเป็นอย่างนั้นบางทีเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงเช่นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์มีจิตใจเป็นอกุศลประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้บรรดานักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายท่านไม่ยกย่องสรรเสริญเลยแล้วกรรมชั่วที่เขาทำนั้นก็จะต้องให้ผลเขาไม่ให้ผลในปัจจุบันก็ต้องให้ผลไปในอนาคตเบื้องหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะถึงจะเป็นคนที่เกิดในตระกูลสูงอย่างไรก็ตามเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วก็ตกต่ำลงไปได้เหมือนกันไม่ใช่จะเป็นผู้ประเสริฐอยู่นั่นเรื่อยไปหามิได้ดังนั้นเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องให้เคารพต่อพระธรรมคำสอนต่อการกระทำนั่นแหละเราต้องพยายามทำความดีเข้าไปถึงแม้ว่ามันยังจะไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็ช่างเราทำความดีแล้วต้องดีใจแน่นอนใครจะสรรเสริญหรือใครจะนินทาไม่สำคัญอันนั้นนะเราไม่เกี่ยวขอแต่ให้ใจของเราบริสุทธิ์จากกิเลสปาปธรรมก็พอใจแล้วคนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามนี่ให้ถือเอาหลักนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ อย่าไปถือเอาตามสมมตินิยมของโลกว่าเมื่อทำดีลงไปแล้วต้องให้คนมายกย่องสรรเสริญจึงค่อยถือว่าตนทำดีจึงว่าถือว่าตนได้ดีจึงมีกำลังใจทำความดีต่อไปถ้าทำดีอะไรไปแล้วไม่มีใครยกย่องสรรเสริญแล้วหมดกำลังใจลงไอ้อย่างนี้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนเลยทรงสอนให้เราพอใจในการกระทำ ทรงสอนให้เคารพต่อการกระทำความดีในกายในวาจาด้วยใจของตนเองนี่ทำอย่างไรความประพฤติทางกายวาจาใจนี้จะตรงต่อศีลต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราพยายามทำลงไปเมื่อเราทำดีลงไปแล้วใครจะติฉินนินทาก็ไม่ต้องเสียใจเมื่อดูความประพฤติของตนว่าไม่ผิดพลาดแล้วไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดใครนั่นแหละเราก้มหน้าทำความดีเรื่อยไปทีนี้เมื่อความดีที่ตนทำมาแต่ก่อนนู้นนะมันหมดอายุลงไอ้ความดีที่ตนทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เลยบางคนก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีแต่บางคนก็ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนะไปให้ผลในชาติต่อไปเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นั่นมีอยู่ทมไปในครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะบางคนก็ทำความดีอย่างไรมันก็ไม่ได้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะท่านก็ไม่ถอยวันนี้เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงในสวรรค์นู่นก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อย่างนี้แหละการที่เราทำความเคารพต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเคารพต่อพระธรรมต้องเคารพต่อพระสงฆ์ด้วยวันนี้เพราะว่าพระสงฆ์นั้นได้นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนผู้อื่นต่อไปอีกอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์บวชสืบต่อกันมานี่ก็ไม่มีใครที่จะศึกษาเล่าเรียนและจดจำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนกันมาประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาได้จนถึงบัดนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่ามีแต่ผู้ครองเรือนทั้งหมดอย่างนี้ต่างคนต่างก็มีการงานล้นมืออยู่ไม่มีเวลาที่จะได้ศึกษาแล้วเรียนธรรมวินัยอะไรเช่นนี้แล้วศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เสื่อมจากโลกนี้ไปหมดแล้วป่านนี้นะดังนั้นแล้วพระสงฆ์นี่จึงชื่อว่ามีพระคุณต่อโลกอันนี้นับว่ามากมายทีเดียวนะพิจารณากันให้ดี เนี่ยที่ท่านสอนให้เอื้อเฟื้อในพระสงฆ์หรือว่าเอื้อเฟื้อในพระธรรมเราหมั่นระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ท่านที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่นแสดงให้ฟังในวันนี้แหละว่าท่านแสดงเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ก็จำเอาไว้แล้วก็หมั่นระลึกหมั่นพิจารณาในใจเสมอแล้วเราก็รู้จักแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้บัดนี้แล้วก็เคารพต่อพระสงฆ์บัดนี้นั่นนะแล้วทีนี้ในความเคารพต่อไปนั้นว่าเคารพต่อการศึกษาเล่าเรียนนี่นะเนี่ยการศึกษาเล่าเรียนนี่ก็นับว่าสำคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจึงได้มาศึกษาเล่าเรียนเอาให้คิดอย่างนั้นเมื่อหากว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาอย่างนี้นะบวชเข้ามาแล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำเอาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้หรือผู้เป็นทายกทายิกาอย่างนี้ไม่มีเวลาจะได้ท่องบนจดจำอย่างนั้น7 วันก็พยายามเข้าวัดสักครั้งหนึ่งมาฟังคำสอนของพระเจ้าเข้าไปเมื่อฟังแล้วก็พยายามจดจำเอาให้ได้แล้วก็เอาไปคิดไปตรีตรองประพฤติปฏิบัติตามให้เต็มความสามารถของตนน อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพในการศึกษาเล่าเรียนวันนี้ก็ในขั้นต่อไปนั้นเคารพในการศึกษาเคารพในความไม่ประมาทนี่ความไม่ประมาทนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าเคารพในความไม่ประมาทในที่นี้ก็หมายเอาความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำกายวาจาใจของตนเสมอเนี่ยคอยระมัดระวังความประพฤติของตนคอยควบคุมจิตใจของตนเองให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมอะไรมาลึกหรือว่าตื้นขนาดไหนก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อความไม่ประมาทตรงกันข้ามถ้าเมื่อตนได้เรียนรู้จดจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ทบทวนไม่ทบทวนให้ความจำมันเป็นปกติละเลยเสียนานไปก็ลืมเลือนหมดนึกหาธรรมหาวินัยอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้นะจะถือว่าเป็นผู้ไม่เคารพนั่นเนี่ยเป็นผู้มีความประมาทในธรรมในวินัยหรือว่าตนเคยไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามาแต่ก่อนทำไปไม่ค่อยเห็นผลทางจิตใจเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายแล้วท้อใจแล้วละเกียจคร้านขึ้นมาเคยไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่นั่งซะแล้วเดี๋ยวก็ไปทำโน่นทำนี่เรื่อยไปพอให้วันเวลามันหมดไปแล้วก็แล้วไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประมาทในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่ให้เข้าใจไว้และข้อสุดท้ายได้แก่การเคารพต่อปฏิสันถานการต้อนรับอันนี้พระศาสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นธรรมะควรปฏิบัติตามเพราะคนเรานั้นมันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีหมู่มีคณะแล้วมันต้องมีเพื่อนฝูงถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่ามีนักบวชนั่นแหละเป็นเพื่อนฝูงไปมาหาสู่กันหรือว่ามีญาติโยมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสนั่นแหละไปมาหาสู่ทำบุญทำทานอะไรหมดนี่นะนี่เพราะฉะนั้นนักบวชก็ต้องมีหน้าที่ปฏิสันถานต้อนรับแขกคนไปมาทั้งบรรพชิตและทั้งคฤหัสถ์แล้วไม่แสดงความลำเอียงบางคนแขกบางคนมาอาจจะแสดงกิริยามารยาทไม่ค่อยสุภาพเรียบร้อยก็มีบางคนบางท่านก็เรียบร้อยดีก็มีอย่างนั้นเราอย่าไปถือมันเมื่อเขาแสดงกิริยามารยาทไม่สุภาพเรียบร้อยนั้นเราก็รู้ได้ว่าคนผู้นี้มีนิสัยอย่างนี้เท่านั้นแล้วเราก็แสดงกิริยามารยาทของเราให้ดีเป็นปกติเราไม่แสดงกิริยาอันไม่ดีไม่งามตอบโต้กันนี่เรียกว่าผู้เป็นเจ้าถิ่นสำหรับต้อนรับแขกที่มาเยือนแล้วต้องระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจไว้ให้ได้มานี่ผู้ที่เป็นแขกสมมติว่าเรานะไปสู่ถิ่นที่ของผู้อื่นอย่างนี้นะเราก็ต้องรู้ตัวต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆต้องเคารพต่อสถานที่ต้องเคารพต่อบุคคลที่เป็นเจ้าของถิ่นต้องรู้จักสังเกตว่าในคนหมู่นี้นะเขามีระเบียบอย่างไรเขาอยู่กันอย่างไรแล้วเราจะวางตนอย่างไรถึงจะเข้ากับคนหมู่นี้ได้ดีหรือว่าถ้าหากว่าเป็นนักบวชนี่ไปสู่วัดวาอารามของผู้อื่นก็เหมือนกันเราก็ต้อง ไปสังเกตดูว่าวัดนี้ท่านมีระเบียบมีกติกาสงฆ์อย่างไรถ้าไม่รู้ก็ต้องถามต้องถามท่านเจ้าอาวาสหรือว่าถามเพื่อนภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดนั้นให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจระเบียบกติกาสงฆ์ในวัดนั้นเราก็พยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นอย่าไปขัดขวางระเบียบกติกาของเพื่อนนี่จึงเรียกว่าเคารพในความไม่ประมาทเคารพต่อการปฏิสันถานคือการต้อนรับอันนี้แหละได้ชื่อว่าคารวะธรรมให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นธรรมอันที่ไม่ควรศึกษาไม่ควรจำบางคนก็ว่าแก่ปริยัติเกินไปฉะไหนการปฏิบัติมันจะก้าวหน้าไปได้ผู้มีความเห็นอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรเอาตามตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละไอการศึกษาเราเรียนนี่มันเป็นบุพภาคเบื้องต้นแห่งชีวิตเลยทีเดียว บางจำพวกนั่นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าภาษาวกบางท่านบางเหล่านั้นท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วถ้าหากว่าเปรียบกับผลไม้อย่างนี้ขั้วมันเน่าแล้วผลไม้ลูกนั้นนะมันคอยแต่จะหลุดร่วงลงเท่านั้นเองนะหมายความว่าท่านผู้นั้นน่ะได้สร้างบุญกุศลได้ฝึกตนมาเต็มที่แล้วแต่ในชาติก่อนหนหลังมานู่นพอมาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเลยจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงก็มีอยู่ถมไปอันนั้นเรียกว่าท่านเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอินทรีย์บารมีที่ท่านเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลมาแต่อดีตชาติหนหลังนั่นมากมายแล้วไอ้ผู้ที่ยังมีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ยแล้วจะไปฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงจะให้ได้มรรคได้ผลเหมือนอย่างท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้านั้นไม่ได้มันต้องให้เข้าใจขั้นตอนอย่างนี้ชีวิตของคนเราอ่ะเมื่อเราว่าตนนั้นน่ะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่บุญบารมียังน้อยอยู่ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นพยายามทำความเคารพเอื้อเฟื้อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่แหละให้มากมันระลึกถึงพระคุณทั้งสามนี้บ่อยๆจนว่าเกิดศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าขึ้นไปเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสแรงกล้าขึ้นไปเท่าใดมันก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นแหละถ้าศรัทธาอ่อนแอแล้วการปฏิบัติธรรมก็ไม่เข้มแข็งมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจนี่แหละที่ท่านสอนให้มันระลึกถึงนั่นก็เพราะว่าไอ้บุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านั่นนะเราจะไปคิดค้นหาหนทางหลุดพ้นจากกิเลสด้วยตนเองด้วยสติปัญญาของตนเองนั้นไม่ได้เลยนั่นเราต้องได้อาศัยท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านรู้มาก่อนแล้วนั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะเป็นแบบอย่างเป็นที่ระลึกให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราได้ระลึกถึงท่านผู้วิเศษอย่างนั้นมาแล้วเราก็ต้องการอยากจะเป็นผู้วิเศษเหมือนกันเช่นนี้มันก็เป็นเหตุให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งยินดีประพฤติปฏิบัติตามพุทธโอวาทให้เต็มความสามารถทีเดียวเป็นอย่างนั้น แล้วก็เคารพในความไม่ประมาทอย่างนี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นทำให้บุคคลผู้ปฏิบัติตามนั้นมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยเช่นผู้ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนี่มันก็ระลึกถึงกิจวัตรของตนได้เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้มันก็ระลึกถึงทานการกุศลที่ตนจะพึ่งบำเพ็ญที่จะพึ่งกระทำอยู่เสมอหาโอกาสบำเพ็ญทานการกุศล เรื่อยไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในทานแล้วพยายามมีสติระลึกถึงกายวาจาใจของตนอยู่เสมอว่าตนนั้นสำรวมด้วยดีอยู่หรือไม่สำรวมไม่ล่วงละเมิดพุทธบัญญัติที่ตนสมทานมาแล้วนะความประพฤติทางกายทางวาจานั้นเรียบร้อยอยู่หรือไม่ผิดพุทธบัญญัติหรืออย่างไรนี่สติระลึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สัมปชัญญะก็กำหนดรู้กำหนดทบทวนดูเมื่อทบทวนดูก็รู้ได้ว่าถ้าหากว่าตนไม่ประมาทตนสำรวมตนด้วยดีอยู่อย่างนี้ก็รู้ได้ว่าตนมีศีลบริสุทธิ์อยู่สมมติว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาจนถึงค่ำวันนี้ตนก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยอย่างนี้นะก็รู้ได้นี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อศีลเป็นผู้ไม่ประมาทในศีลผู้ประมาทนี่สมาทานศีลไปแล้วก็ไม่ลำพึงไม่มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความประพฤติทางกายวาจาอย่างนี้นะก็ทำให้ศีลนั้นมันด่างมันพร้อยหรือมันขาดไปโดยไม่รู้ตัวก็มีนี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทในศีลเป็นอย่างนั้นเป็นผู้เคารพต่อการสมาธิภาวนาสมาธินี้มิได้หมายว่าเราจะไปมีสติควบคุมจิตแต่เวลานั่งสมาธิเท่านั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นด้วยดีแล้วอย่างนี้ก็ให้ตั้งมั่นสม่ำเสมอเรื่อยไปเส้นนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในสมาธิเนี่ยผู้ประมาทก็ตรงกันข้ามเลยเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ระมัดระวังจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจมันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างเสียใจบ้างอะไรไปอย่างนั้นนะโกรธบ้างอย่างนี้นั่นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในสมาธิไม่เคารพต่อสมาธิภาวนาทีนี้เป็นผู้ระมัดระวังรักษาปัญญาความรู้ความฉลาดอันใดที่ตนได้สร้างขึ้นมาในจิตใจของตัวเองเช่นอย่างว่าตนภาวนาใจสงบลงไปแล้วได้พิจารณาใคร่ควรธรรมะของจริงต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นตนก็ได้รู้ได้เห็นเช่นอย่างว่าอัตภาพร่างกายอันนี้แหละเมื่อใจสงบลงไปแล้วได้เพ่งพิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงจริงถ้ามันเที่ยงมันจะไม่แปรผันอย่างนั้นมันจะไม่ทรุดโทรมอันนี้มันเป็นความจริงซึ่งใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเราก็ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้เสมอไปแล้วเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ก็ร่างกายอันนี้แหละมันทนอยู่ได้ที่ไหนล่ะมันวิบัติมันแปรปรวนไปมันก็ค่อยทรุดโทรมไปทรุดโทรมไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปไม่ใช่ล่วงไปแต่วันคืนปีเดือนอย่างเดียวร่างกายสังขารนี่ก็ทรุดโทรมไปล่วงโรยไปเหมือนกันแหละเป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงสอนให้เรานึกเปรียบเทียบกับธรรมชาติภายนอกมาเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายภายในมันก็ทราบซึ่งดีเป็นอย่างนั้นว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ก็แสดงว่าตนนั้นบังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ให้มันเป็นทุกข์ไม่ให้มันวิบัติแปรปรวนบังคับไม่ได้เลยนั่นแหละก็จึงได้ชื่อว่าอนัตตานั่นแหละมันบังคับไม่ได้ก็ต้องถือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเท่านั้นเอาถ้าไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมยังมาอาศัยมันอยู่ล่ะร่างกายอันนี้ที่มาอาศัยมันอยู่ก็เพราะตนยังไม่รู้แจ้งตนยังปรงมันไม่ได้วางมันไม่ลงนะ ยังยึดมั่นถือมั่นมันอยู่แต่ชาติก่อนหนหลังมานู้นยังสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่นี่นะความสำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่นี่แหละมันก็เป็นเหตุให้ใช้กายใช้วาจานี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นก็เลยติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ดวงจิตได้อาศัยเพราะว่ามันมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วบัดนี้ถึงวาระกรรมดีให้ผลก็มีความสุขกายสบายใจไปพอถึงวาระกรรมชั่วให้ผลก็ได้ประสบความทุกข์กายทุกข์ใจสลับกันไปอย่างนี้บุคคลผู้ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมานี่มันก็ต้องรู้แจ้งอย่างนี้แหละเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วเราเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ตอนที่มาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันไม่เที่ยงนี่มันแสนทุกข์ทรมานเช่นนี้แล้วก็สอนใจตัวเองให้ปลงให้วางลงวางลงอย่าไปยินดีกับร่างกายอันนี้เมื่อเวลาร่างกายนี่มันปกติไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกินได้นอนหลับก็อย่าไปเพลิดเพลินกับมันก็ต้องให้กำหนดรู้ว่าถึงมันจะไม่วิบัติในตอนนี้ต่อไปมันก็ต้องวิบัติแน่นอนสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับแน่นอนก็ต้องรู้ร่วงหน้าไว้อย่างนี้เลยเมื่อเวลามันวิบัติแปรปรวนลงไปก็สอนใจอย่าให้มันเสียใจอย่าให้มันเศร้าโศกอย่าให้มันสะดุ้งหวาดกลัวต่อความแปรปรวนของร่างกายสังขารนี้นี่ความเป็นผู้เคารพต่อปัญญาอันนี้นะเรียกว่าเราพยายามซักซ้อมความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งอยู่เสมอไปจึงเรียกว่าเคารพต่อปัญญาความรู้ในทางธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าที่ดวงจิตได้อาศัยอยู่นี่แหละแล้วมันเมื่อรู้แจ้งแล้วมันจะได้ปล่อยวางแล้วจะได้พ้นทุกข์พูดง่ายๆจะได้พ้นทุกข์ไปถ้าหากว่ามันปล่อยวางไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่มันก็ปล่อยวางไปได้มากอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเราปล่อยวางไอ้ความถือว่าตนเป็นคนนี่นะได้อย่างนี้นะมันก็พ้นจากความเป็นคนเราไปเป็นเทวดานี่แหละไปเป็นเทวดาแล้วบางทีได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปปัญญาบังเกิดขึ้นก็ปล่อยวางรูปนามอันเป็นเทวดานั้นลงเสียได้อย่างนี้ก็เลยเป็นพระอริยบุคคลไปก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปนี่แหละไอ้ความเป็นผู้เคารพต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญานี่นับว่าเป็นการเคารพต่อคุณธรรมขั้นสูงหรือว่าอีกในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อหนทางตรงไปสู่สวรรค์ตรงไปสู่พระนิพพานไม่มีผิดเลยเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าว่าผู้ใดขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในความไม่ประมาทในปฏิสันถานการต้อนรับดังกล่าวมาแล้วนี่ผู้นั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเจริญนะชีวิตของผู้นั้นย่อมไม่เจริญรุ่งเรืองด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาต่างๆแล้วจะละบาปออกจากกายวาจาใจก็ไม่ได้หากว่ามันมีบาปอยู่ในใจนั้นก็ละไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นผู้ไม่เคารพนี่เมื่อไม่เคารพแล้วก็เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องเนี่ย เป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องเลยกลายเป็นผู้เป็นคนไม่เชื่อต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ไปเมื่อไม่เชื่อต่อพระคุณทั้งสามประการนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นคนประมาท เป็นผู้กระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเล่นการพนันขันต่อทำตัวเป็นโจรเป็นขโมยไปชีวิตก็เลยตกต่ำไปเรื่อยๆทีเดียวผู้ใดประมาทในพระคุณทั้งสามนี้แล้วนะ ประมาทในการศึกษาเล่าเรียนหมดนี่นะมันก็ทำให้ไม่มีสติไม่มีปัญญาอันนี้อยากจะพูดย้ำให้แน่นอนลงไปจริงๆเลยแหละเพราะว่าการศึกษาเล่าเรียนนี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาไอ้บุคคลนั้นไม่ใช่ว่ารู้มาแต่เมื่อเกิด เกิดมาแล้วก็มาศึกษาเล่าเรียนเอา คนผู้ที่ประมาทในการศึกษาเล่าเรียนนะกันในครั้งพุทธเจ้านั้นก็มีพระสาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระโรรุทายีนี่พระโรรุทายีนี่บวชเข้ามานมนานเลยไม่มีความรู้อะไรแต่พยักอวดดีอันนี้เมื่อได้โอกาสก็ไปนั่งอยู่บนธรรมาสน์ในศาลาบ่หรืออะไรอย่างนั้นเป็นนั่งอยู่บนอาสนะสูงเมื่อพระอาคันตุกะมาถึงเข้าเพื่อนก็นึกว่าเป็นพระผู้อาวุโสก็ไปไถ่ถามกันพันสมพันษากันเมื่อรู้ว่าเพิ่นเป็นผู้มีพันษามากก็กราบไหว้กราบไหว้เวลาเพื่อนถาม เวลาเพื่อนถามข้อวัดปฏิบัติถามข้ออัดข้อธรรมเข้าไปตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้พระเถระเหล่านั้นก็ตำหนิติเตียนว่าแม้บวชมานานแล้วก็อยู่ใกล้พระศาสดาเสียด้วยแล้วทำอะไรอยู่ท่านถึงไม่รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เมื่อพระมีผู้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จะจึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนหลังของท่านโรรุทายีนี่ว่าแปลว่าผู้เลอะคำว่าโรรุทายีนี่นะเป็นผู้เลอะเทอะคือว่าเป็นผู้ไม่มีระเบียบแบบแผนการพูดการจาอะไรก็เลอะเลือนไปเอาจริงเอาจังก็ไม่ได้ในอดีตตะการหนหลังนู้นพระพุทธเจ้าของเรานี่ได้ไปเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตตาจารย์ของพระราชาแต่แล้วก็ได้เป็นลูกของอันโรรุทายีนี่แหละท่านโรรุทายีนี่คราวนั้นนะบัดนี้ไอ้ในบ้านของปุโรหิตาจารย์นั่นนะก็มีควายอยู่สี่ตัวบัดนี้ก็เลยมาตายไปเสียสองตัวบัดนี้ลูกชายอ่ะก็ไปแนะนำพ่อขอให้พ่อไปขอจากพระราชาว่างั้นถ้าจะให้ลูกนี่ไปขอแทนก็ไม่เหมาะขอให้พ่อนั้นไปขอเองเอ้าพ่อนั้นไม่รู้ว่าจะไปพูดกับพระราชายังไงได้เอ้าไม่เป็นไรลูกจะสอนแนะนำให้ว่างั้นพาพ่อไปสู่ป่าช้านู่นเพื่อไม่ให้พ่ออายพ้นแล้วก็ไปทำรูปหุ่นสมมุติว่าเป็นพระราชาไว้แล้ววันนี้ก็แนะนำให้พ่อเข้าไปเวลาไปที่แรกกันเดินก้มไปพอไปถึงแล้วก็ใกล้ๆจังหน่อยแล้วก็คลานนี่แหละคลานเข้าไปแล้วก็กราบวันนี้เมื่อกราบเสร็จแล้วก็ให้กราบทูลอย่างนี้นะลูกก็สอนให้ว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่พระราชสมภารเจ้าอันข้าพระองค์มาเฝ้าครั้งนี้นั้นข้าพระองค์นั้น มีความทุกข์ร้อนอยู่อย่างหนึ่งคือว่าที่บ้านของข้าพระองค์นั่นนะมีควายอยู่4 ตัวแล้วก็มาตายเสีย2 ตัวแล้วข้าพระองค์ขอให้พระองค์ได้พระราชทานควายให้2 ตัวไปเพิ่มกันให้มี4 ตัวตามเดิมเหมือนกันก็พยายามสอนให้พ่อนั้นท่องเอาจำเอาคำพูดอันนี้แหละให้ได้สอนกันอยู่จนว่าพอแรงนะก็ใช้เวลานานทีเดียวกลัวว่าพ่อจะจำได้พอเห็นว่าพ่อจำได้สมควรแล้ววันนี้ก็ได้วันดีคืนดีก็พาพ่อเข้าไปเฝ้าพระราชาพ่อก็ทำตามที่ลูกชายแนะนำเนี่ยเวลาเข้าไปก็ดีพอเข้าไปทำคารวะเสร็จแล้วก็กราบทูลพอกราบทูลไปถึงตอนที่ว่าที่บ้านของข้าพระองค์นั่นน่ะมีควายอยู่4 ตัวขอถวายพระองค์ไปเสีย2 ตัวเลยว่างั้นเอาแล้วทีนี้พระราชาก็ยิ้มเป็นแหมควายของอันปุโรหิตนี่มีหลายจริงนะจะเอามามอบให้เราทั้ง2 ตัวเมื่อพระราชาได้ทรงฟังอย่างนั้นแล้วก็เลยรู้ได้พอรู้ได้ก็ทรงรับสั่งให้มหาดเล็กไปจัดควาย2 ตัวเอามามอบให้แก่บิดาของปุโรหิตตาจารย์นั้นก็เลยจึงได้ควายไปไถนาคลาดนาครบ4 ตัวนี่แหละอันพระโรรุทายีนี่นะไม่ใช่เป็นผู้เลิศเทอะแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ว่างั้นแม้อดีตการนานมาแล้วแต่ขนหลังนุ่นเขาก็เป็นคนเลอะเทอะอย่างนี้แหละว่างั้นอันนี้แหละผู้ที่ด้อยจากการศึกษาเราเรียนพระองค์ก็เปรียบไว้เหมือนอย่างควายถึกมีควายถึกที่มีกำลังแข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าควายนั้นไม่มีสติปัญญาอะไรเลยมันสมบูรณ์แต่เนื้อหนังมังสาเฉยอันบุคคลผู้ที่ด้อยการศึกษาเราเรียนนี่ก็เช่นเดียวกันนะถึงจะมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ว่าสติปัญญาไม่มีเหมือนอย่างโรรุทายีภิกขุนี้แล้วอันนี้แหละเรียกว่าความประมาทเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทดังที่แนะนำมานี้ตั้งอกตั้งใจเพียรพยายามละความชั่วทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ก็จะกลายเป็นผู้ประเสริฐไปโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้